عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور کہا اس دن لوگ اللہ کے سامنے اس حال میں کھڑے ہوں گے کہ پسینہ ان کے آدھے کانوں تک ہوگا۔ جامع ترمذی، حدیث نمبر 2422، یہ حدیث صحیح ہے۔